λέτε? Μεγάλο σκάνδαλο. Για ρεμ στη χώρα. Τι λέτε? Το σκάνδαλο Νοβάρτης. Για ρεμ στη χώρα. Διπλός καπατσές λένε στο χωριό μου. Τώρα το παιδί. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί. Για ρεμ Μονάχο. Μοιάζει με πουλί. Για ρεμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό. Σκάνδαλο. Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Sit high and watch. Τέτοιο ξαφνικό σκάνδαλο να μην ξαναδούμε, Χριστέ, όπως λέει και η Μούσχουρη. Ποτέ, τελικά το έχουμε βάλει και παλιότερα αυτό το τραγούδι. Το βάζαμε και από κάποια άλλα σκάνδαλα. Όσο κάνουμε αυτή τη δουλειά, δύο δεκαετίες, πάντα το βάζουμε αυτό το τραγούδι και παρακαλάμε για κάτι να μην το ξαναδούμε ποτέ, όπως λέει και η Νάνα Μούσχουρη. Όμως τελικά το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε αυτό που παρακαλούσαμε κάποτε να μην το ξαναδούμε. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και με το σκάνδαλο στη Βουλή. Σήμερα είναι η μητέρα των μαχών. Έχουμε Έλληνα να κατηγορεί Έλληνα για διαφθορά και για μίζα που ακούστηκε αυτό. Πρωτοφανές στα ιστορικά. Είναι δύσκολο λίγο να την παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση. Θα κρατήσει μέχρι αύριο μεθαύριο. Οπότε ό,τι προλάβαμε μέχρι στιγμής θα τα μπλέξουμε λίγο. Γιατί είναι μεν το σκάνδαλο και η διάθεση όλων να χυθεί άπλετο φως, να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο και να λάμψει η αλήθεια. Και τα τρία μαζί συμβαίνουν συνήθως σε αυτόν τον τόπο και συμβαίνουν πολύ τακτικά. Αλλά υπάρχουν και απόκριες οι οποίες συμπίπτουν λίγο με το σκάνδαλο. Στον Τύρναβο προχτές είχανε, στον Τύρναβο προχτές, την καθαρά Δευτέρα, είχανε ευχές να δώσουν σε όλους μας. Ο κύριος Γιώργος Παπαλέξης είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Τυρνάβου. Κύριε Παπαλέξη, καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλά καμίσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Καμίσα. 14. Εγώ με τον κύριο Γιώργο εδώ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο έχω παρελθόν και δεν θα το ευχηθώ. Θέλω να του πείτε εσείς όμως χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Εδώ. Χρόνια πολλά, καλά γαμίσια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γαμίσια. Πολλές ευχές παίρνουμε εδώ. Έχουμε όντως πολλές ευχές. Έχουμε 10 από την Τώρα και 14 από τον Άδωνη. 24. Επειδή όμως αυτή η ευχή δεν μπορεί να λέγεται, αν και είναι μια καλή ευχή, νομίζω από τις καλύτερες ευχές που μπορεί να δώσει κάποιος. Έτσι εύχονται στον Τύρναβο και έτσι μας εύχονται από τον Τύρναβο. Και νομίζω κολλάει και με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Να προσαρμόσουμε λίγο την ευχή για να έρθει στην πραγματικότητα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλά σκάνδαλα. Με τις ομορφιάς για ρεμ τον ήλιο. Σου χτίσα κι εγώ για ρεμ βασίλειο. Να κάτσουμε όλες μαζί να βρούμε άκρη. Μάθανε καιρή για ρεμ και χρόνι. Τι λέτε? Και έγινε καπνός για ρεμ και σκόνη. Χρόνια πολλά, καλά σκάνδαλα. Και μείνει η καρδιά για ρεμ μονάχη. Όχι, Παναγία μου. Σαν τη ερημιά για ρεμ το στάχι. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Χριστέ, ντρέπομαι τόσο. Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Και όμως το μπορώ. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει ποτέ. Πάντα έρχεται ο Τσίπρας όταν ξεφεύγουμε να μας φέρει πάλι στα ίσια μας, ενώ η Μούσχουρ λέει να μην ξαναδεί τέτοιο κακό. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, γιατί το κακό σε αυτόν τον τόπο καιροφυλακτεί, καραδοκεί, πάντα θα το βλέπουμε, ενώ όλοι έρχονται για να κατοπολεμήσουν το κακό. Τελικά μας βρίσκει πάντα ένα άλλο κακό. 10 δεν είναι αυτοί που κατηγορούνται σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σύμφωνα με τα μαγειρέματα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις ενδείξεις και αυτά που η κυρία εισαγγελέας διαπίστωσε. Βέβαια 10 είναι με πλήρες όνομα και άλλος ένας είναι με αρχικά ΚΚΠ που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα κατηγορούμε αυτούς που έχουν το πλήρες όνομα, Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα, Αντώνιος Σαμαράς και όχι Παναγιώτης Κουρουμπλής όπως είναι το άλλο. Άρα είναι 10 με πλήρες όνομα, το κρατάμε και πάμε παραπέρα. Έρχεται διπλός καπατσές, λένε στο χωριό μου. Δέκα, δέκα, δέκα.